बहुवादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र एभ्यो वांगी स्यात् इनसे विकल्प से गीष प्रत्यय हो जाए। बहुवादि गण अपने शब्दों से गीष प्रत्यय विकल्प से हो, पूर्व से प्राप्त किसे गी प्राप्त है किसे ता प्राप्त है इस गण अपने शब्दों से उन्हें बाग करके क्या कर देगा गीष कर देगा, तभी विशेष गण बनाया जाता है। सामान्यतः प्राप्तों को बाग करने के लिए जिन शब्दों में बागना है उन सारे शब्दों को मिला के गण बना दिया। हे व्यवा गीष्या बहुत विशेषता या सा बहुवी बहु दोनों बन गया बहुत धर्म से विशिष्ट जो वस्तु जो कि स्त्रीलिंग वाला हो स्त्रीत्वक्षित हो वहां पर उस स्थिति में उस बहु शब्द से गीष हो गया। गीष यही है एक एंड हो गया बहुवी, गीष नहीं हुआ तो बहु विशेषण वाचक है ना वह तो विशेष पर निर्भर होता है हमेशा। विशेषण को देखने से पता चल जाता है विशेषण कौन सा लिंग में चल रहा है। कृतिकारादक्तिनः कृत इकाराद अक्तिनः गण सूत्र है बहुवाद गण के अंतर्गत विद्यमान है। कृत प्रत्यय का जो इकार है तार्शिकारान प्रातिपदिकों से गीष प्रत्यय हो जाता है विकल्प से, परंतु किन प्रत्यांत को छोड़ करके किन भी क्या बचेगा ती ती भी कारांत होगा कृदंत कारांत है किन प्रत्यांत इसे उसे छोड़ करके दिया। रात्रि ही रात्रि रात्रि दीर्घ कारांत हो गया गीष पक्ष है गीष अभाव रस्व कारांत जैसा वैसे रह गया रात्रि ही। राशादिभ्यस्त्रिप एक सूत्र है कृदंत में राशादिभ्यस्त्रिप रा श आदियों से त्रिप प्रत्यय होता है सर रा से त्रिप का त्रि वजा रा त्रि मिला दो रात्रि युवनादि सूत्र ये और सारे युवनादि ग्रंथ में ले लिए ना युवनादि बोलो इसलिए राधा से राधीप्त राधाने इतने धातु हैं उससे यहाँ उस अर्थ से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि युवनादि से बनाया जा रहा अधिकतर रूढ़ हो जाते हैं वो त्रिप प्रत्यय हो गया तो रात्रि शब्द बना एक आरांत है कृदंत भी है तीन से भिन्न भी है आते वह गीष विकल्प हो गया। गीष की कार को लेकर आकाशन दीर्घ नहीं ऐसे इच्छे से ईलोप कर देना आकाशन फिर नहीं ऐसे इच्छे से ईलोप कर दो गीष की कार मिला दो रात्रि और रात्रि दोनों रूप बन गया। सर्वतो अक्तिन अर्थादिति एके गण सूत्र कहता है तीन प्रत्येक अर्थ बीज प्रत्येक तीन प्रत्यय के अर्थ भी जो प्रत्यय तदंत से भिन्न तदंत से जो भिन्न केवल किन को नहीं लेना बल्कि क्या होता है वो अक्तिन का तात्पर्य किन अर्थ भी चित्र भी स्त्रियां किन के अधिकार में किन के साथ में किन अर्थ में और भी जो जो प्रतिवेद है तदंतों से भी नहीं करना कि इस विकल्प से। पूर्व सूत्र ने क्या किया गण सूत्र ने केवल किन को निषेध किया आगे कहता है किन अर्थ वाले जितने भी है सबको छोड़ अर्थात स्त्रियां किन अधिकार में किन के अर्थ में जो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उनादि प्रत्यय होते हैं तार्श प्रत्यांतों से गीष विकल्प से नहीं होगा तद भिन्न अंश हो जाएगा। तद भिन्न जो तद से भिन्न जो कारण है तद से भिन्न कारण से क्या लेना वो भी कृदंत होना कोई जरूरी दोनों तरफ से काट कर दी कृति कारा देना पूरा गण सूत्र कृत को छोड़ दो कोई भी कारांत हो कृदंती कारांत होना कोई जरूरी नहीं कोई भी कारांत हो उसी कारांत को हम क्या कर सकते हैं गीष विकल्प कृत वक्षा में जैसे शकटी रस्व कारांत है छोटी गाड़ी शकटा का कृत वक्षा में छोटी गाड़ी के लिए शकटी कोई कारांत है और उसे क्या आपने कर दिया गीष विकल्प शकटी शकटी ही पूर्व अधिकार का लोप होकर रूप बन जाएगा पक्ष में जैसे का तैसा रह गया। हेलो तीनों दिन में चलता है और उसका तृत कक्षा में शकटी शकटी ये रूप में पुम योगाद्याम पुम योगाद पंचमी का एक वचन आख्यायाम सप्तमी का एक वचन या पुमाख्या पुम योग स्त्रियां वर्तित तो गीष्या जो पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द है केवल पुल्लिंग में प्रयोग होता है ऐसा नहीं पुल्लिंग में प्रयोग होता है इतने मात्र से नहीं लेना किंतु पुरुष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध है पुल्लिंग में भी है और पुरुष विशेष का वाचक है क्या दोनों का समय ना कोई नहीं समझ नहीं रहे शब्द होते पुल्लिंग में लेकिन पुरुष अर्थ नहीं होता उसका किसी पुरुष का नाम नहीं होता ये सर्व इसका नाम थोड़े कपि पुल्लिंग है आदमी का नाम है क्या फिर और आपने कहा गोपाल अध्यापक ये पुल्लिंग है साथ साथ पुरुष विशेष में रूढ़ हो जाएगा आप पुरुष नहीं है ना ये पुरुष में ही रूढ़ पुल्लिंग होता हुआ पुरुष विशेष का बोधक हो ऐसे शब्दों को लक्षणा से स्त्री में प्रयोग करना चाह रहे हैं लक्षणा से यानी कि उसके पत्नी है उसके संबंधी स्त्री है ऐसे कुछ भी नहीं केवल लक्षणा से उसको स्त्री में प्रयोग करना चाह रहे हैं वही या पुमाख्या पुम योगा या पुमाख्या जो पुरुष का नाम में प्रसिद्ध है ऐसा जो शब्द पुरुष संबंध संबंध के द्वारा लक्षण से हम किसे प्रयोग करें स्त्रियां वर्तते तो गीष सियात कुछ गीष हो जाएगा जैसे गोपस स्त्री या गोप शब्द पुल्लिंग है और गोप का स्त्री पति पत्नी भाव रूपा संबंध को लेकर के भी हो सकता है अथवा गोप का बेटी होने से भी गोपी गोप का बहन होने से भी गोपी माने पति पत्नी भाव संबंध ही हो या कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कुम योगा कुम योग होना चाहिए पुल्लिंग में प्रसिद्ध है गोप शब्द हमेशा ग्वाल बाल के लिए पुल्लिंग में प्रसिद्ध है पुरुष विशेष में रूढ़ हो गया गोपा कर्ण समझ में आता है गौ चराने वाला गौ को पालने वाला रूढ़ हो गया ना पुरुष विशेष में पुरुष सामान्य में भी नहीं है वो पुरुष विशेष में रूढ़ है जो गौ को पालने वाला तत्संबंधे न लक्षणा से स्त्रित लक्षा में आप जिस प्रत्यय करके पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे वह संबंध भी रूढ़ नहीं होगा पत्नी होना कोई जरूरी नहीं पति पत्नी संबंध को लेकर के भी शब्द का उसकी स्त्री के लिए भी प्रयोग होगा उस समय प्रकृति सूत्र से गीष प्रति हुआ फिर ऐसे जैसे क्या हुआ अंत्यकार लोप होकर के गीष की ग्रमलाद गोपी गोपालन करने वाले को गोप कहते हैं और उसकी जो स्त्री है उसके संबंध होने से ही उसको गोपी कहा जाएगा लेकिन वह गोपी गौ का पालन करे कोई जरूरी नहीं है अभी गौ चराने जाए कोई जरूरी नहीं है गौ पालन करेगी ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए कहते तुम योगा संबंध है केवल उस व्यक्ति से वह संबंध इसलिए पत्नी हो तो कई बार गौ पालन करने चली जाती है गौ का दूध भी निकालती है गौ को धो धुला भी देती है इसलिए हम कह रहे हैं पत्नी होना कोई जरूरी भी नहीं ग्वाल बाल की बहन है कोई जरूरी हो जाएगी ग्वाल बाल के माँ है जरूरी हो जाएगी गौ पालन करें ये कोई जरूरी नहीं होते इसलिए रूढ़ निश्चित संबंध विशेष में भी नहीं ले सकते हैं और पत्नी भी हो सकती है क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे ग्वाल बाल हैं जिनकी पत्नी जो है कोई काम नहीं करती गौ का संबंध अब जैसे नंद था हा? नंद बाबा उसकी पत्नियां थी वो थोड़े गौ पालन करने जाते थे न गौ का दूध निकालने जाती वो दूसरे आदमी मक्खन बिलोट देते मक्खन निकालना इसके अलावा उसने भी कभी किया तो ने तो नौकरानी दुनिया भर दी उनके बहुत जमीन था बहुत गौएं थी बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए थे इसीलिए वहां पर कभी चाहे रोहिणी हो चाहे यशोदा हो इनको कभी कोई ऐसा ग्वाल गौ पालन करने काम करना नहीं पड़ा। इस तरह के आज भी लोग हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके पास सैकड़ों गाय रखा हुआ है और नौकर चाकर लगे हुए हैं, वो सेठानी को पता ही नहीं है गाय क्या होता है, कैसे पालन किया जाता है, कैसे धोया जाता है, क्या कुछ मालूम नहीं, वो जाते भी नहीं, देखते भी नहीं क्या है गाय का हाल चाल। हम लोगों के घरों में देखा, हम लोगों के गाँव में अपने घर में ही गौशाला है, कौन जाए वहां देखने, नौकर चाकर कर रहे कर रहे, कोई पिताजी भी गए तो गए, नहीं तो वो भी नहीं, रखा हुआ है मुनीम वही देख रहा है, सब चल रहा है गाड़ी। तो ऐसे जब हमें क्या होता है तो गोप और उनकी पत्नी होना कोई जरूरी तो संबंधी और पत्नी भी हो सके, लेकिन ये नहीं कि पत्नी का निषेध भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, पत्नी ही है या अर्थी नहीं होगा, पत्नी हो सकती है, पत्नी जैसे अन्य भी हो सकते हैं जो गोप का संबंधी, उन सबको गोपी कहा जाएगा। लेकिन गोपालक शब्द है, गोपालक शब्द रूढ़ है गोप के लिए ही, पालकांतान्ना वार्तिका था, पालकांतात्मा पालक शब्दांत, पालक शब्दांत जो होगा उससे गीष नहीं होगा, वह टाप हो गया, गोपालिका गोपालक स्त्री थी गोपालिका, अश्वपालक स्त्री पालक स्त्री थी अश्वपालिका, अश्व को पालने वाले का जो स्त्री, गौ पालने वाले का जो स्त्री, यहां पर क्या हो गया गोपालिका अश्वपालिका, कैसे हो गया ये गोपालक अश्वपालक शब्द है, टाप हुआ और टाप के प्रति लकार के तर विकार कौन कर दिया, आगे एक सूत्र आ रहा है उस सूत्र से होता है, सूत्र बाद में रूप पहले दे दिया है, प्रत्यक्ष का पूर्व आप्य सुबह प्रत्यस्था पंचम के क्वचन का पंचम के क्वचन पूर्व से षष्ठी के क्वचन अतः षष्ठी के क्वचन इत प्रथमा के क्वचन आपी सप्तमी के क्वचन अशुपह पंचमी का एक वचन, सात पद है, छोटा सूत्र सात पद है उसके अंदर, प्रतिस्ताप का पूर्व से कार शिकार से आधापी स आप सुपह पर नचे, प्रत्यय में स्थित जो ककार है प्रत्यय का अवयभूता जो ककार है उससे पूर्व में रहने वाला जो अकार, वह आकार प्रत्यय का होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहां वर्तमान भले प्रत्यय का है लेकिन प्रत्यय होना कोई जरूरी नहीं, उस सकार को इकार आदेश हो जाता है तब साक्षात के आप परे रहते हुए, लेकिन वह आप सुख से पर न हो, ध्यान देने की बात है सुख से पर में आप न हो। यहां पर यही था अश्वपालिका में क्या हुआ था, अश्व पालक पल धातु है नृण त्रिचो नृण हो गया युवर अनाको उको अकादेश हो गया वृद्धि हो गई नित्वा पाला बन गया मिला दो पालक अश पालक गोपालक। यहां पर क्या है प्रत्येक अकार पूर्व जो अकार भी प्रत्येक ही है, लेकिन यह रटना नहीं कि प्रत्येक आकार सर्वत्र होना चाहिए, दृष्टांत को देखकर आगे ऐसा दृष्टांत देंगे जहां प्रत्येक आकार नहीं है, इस आकार को क्या होगा इकार अवश्य होता है कब आपके आगे पड़ते हुए आप बीच में कोई सुख ना हुआ हो सुख से पर बना, यदि समास होता तो क्या होता है बीच सुख होता है ना तो सुख लोप हो गया सुख प्राप्त हो तो उस सुख से पर टाप कर रहे हो तो वहां पर सूत्र नहीं लगेगा, समास पद्धितांत इत्यादियों में इसलिए सूत्र नहीं जा सकता। तो इसलिए गोपाल के लकार के आकार को इकार हो गया गोपालिका अश्वपालिका के रूप बन गया। सर्विका सर्विका बना रहे यहां सर्व शब्द से स्वार्थ पे क्या हो गया अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते है, सूत्र से अकच कर दिया है आपने, अकच कर दिया तो क्या हुआ सर्वक बन सर्वक, वो सर्वक में क अंत में है उसके पूर्व क से पूर्व में जो अकार है उसको इकार कर दो सर्विका, पर में टाप है अग्रसर हो गया सर्विका, कार का शब्द क्री धातु से लुड़को का आकादेश वृद्धि कार अक कारक इकार आदेश कर दो कारिका जाओ करने वाली कारिका कार क्या करने वाली लेना सर्विका सर्वरूपेण होने वाली सर्वरूपेण होने वाली को सर्विका कहते हैं। अतः किम अदंत से क्यों कहते हो अत के आकार को इकार होते से क्यों कहते हो? देखो यहां पता चल रहा है ना प्रतीकाकार नहीं है नौका दृष्टांत क्या दे रहे हैं नौका नौका यहां पर क्या हो रखा है नौ शब्द से यहां प्रत्येक आकार है लेना प्रत्येक कैसा का स्वार्थिक का नौ रेव नौका नौ एव नौ क्या कोई नौ का संस्कृत में नौ शब्द है संस्कृत में नौ शब्द था उस मूल शब्द नौ है उसे स्वार्थ में क प्रत्यय कर दिया नौ का मिला दिया टाप हुआ नौकार बनता है। यहां पर भी टाप पर में है प्रत्यय ककार है ये उसे पूर्व में आकार नहीं है आते विकार अवकार यदि अथा नहीं गए होते यहां भी इकारों का निकाह बन जाता। यहां देखो प्रत्यय में आकार है क्या पूर्व में ऐसा प्रत्यय दिखाया जिसमें केवल क है पूर्व में ओ नहीं है। प्रत्यस्थात किम प्रत्यय में स्थित का कार क्यों का ककार होना चाहिए शक्नोत इति शका शकलरी धातु है शकलरी धातु है तृतीय कक्षा में आपने क्या कर दिया शक्नोत इति ऐसे विग्रहवाद करके शक धातु से शक धातु से स्वार्थ में अच प्रत्यय कर दो पचाधिकरण के लिए करके अच ले लो अच कर से अप्रत्यय होगा ना शको ये बन गया अब ताप आ गया ताप आ बचा शक आ अब यह क्या ताप पर में ये ककार है पूर्व में आकार भी दिख रहा है किंतु यह ककार प्रत्यय का नहीं है ये धातु का ककार शक धातु का ना यहाँ प्रत्यय क्या है इसको में केवल अंश प्रत्यय है क अंश प्रत्यय नहीं है वो तो धातु का अवय था शक्लरी धातु लिया आपने अतएव यहां पर आकार विकार नहीं हुआ। यदि प्रत्यक्ष न कहे होते तो प्रकृति का ककार हो उसके पूर्व में आकार विकार कर देता और यह शका के जैसे शिकार बन जाता। अशुभ किम समास में ना हो इसलिए अशुभ किम बहु परिव्राज का नगरी परिव्राज्य का नगरी नहीं हुआ बहु परिव्राज्य का नगरी हो गया बहु परिव्राज का नगरी या बहुरी समास हुआ है ना परिव्राज शब्द परिपूरक व्रज धातु से नूल प्रत्यय हुआ तो बहु बहव परिव्राज यस्मिन नहीं श्याम स्त्रीलिंग में ले जाना है ना हमें नगरी आगे बहु जस परिवराज का जस है ना बहुरी समास है नगरी अर्थ में जस जस सुबलुक हो गया बहु परिवराज का रह गया उसे ताप कर दो तृतोक्षा में बहु परिवराज का ताप ताप कहा है यहां प्रत्यय ककार दिख रहा है प्रत्यय का प्रत्यक्ष ककार है उससे पूर्व में ज में ओ भी है किंतु पर में टाप भी विद्यमान होते हुए भी वह टाप जो लोप हुआ गया था शुप कौन सा जस इनके आपने समास करने बाद कृत समास प्रासंगिक की और सुपजात प्राकृतिक से जस को लुप किया है वो जो लुप किया हुआ जस है वो सुप है और सुप से पर में कृत कक्षा में नगरी की व्याख्या करने बोध कराने के लिए द्योतन करने के लिए टाप प्रत्यय हुआ है आते सूत्र में टाप हो जाने के कारण यहां इत्व नहीं हुआ यही सूत्र में अशुभ न कहे होते तो यहां भी ये हो जाता और परिव्राज्य का बहु परिव्राज्य का बन जाता वह न होवे इसलिए पाणिनि ने सूत्र में अशुभ विशेषण दे दिया। प्रत्यस्था विशेषण क्या दिया प्रत्यस्था का प्रत्यस्थ प्रकार होनी चाहिए आकार प्रत्यस्थ न कोई जरूरी नहीं बस इतना ही ककार तो प्रत्येक अवय होना ही है चाहे स्वार्थिक कह लो, नूल को कहो वो लो, चाहे कन किया था पहले कन वाला कह हो, मैंने कोई हो ककार प्रत्येक होना है, उसे आगे पीछे रहने वाला अच्छा प्रत्येक हो या ना हो कोई फर्क नहीं, प्रत्येक हो तो ठीक है ना हो तो ठीक, वो आकार को ही कार कर देना, क्योंकि अतः में विशेषण नहीं है प्रत्यस्थात, प्रत्यस्थात का वो प्रत्यस्थात जो है काप का विशेषण है, अतः का विशेषण नहीं माना गया, इसे नौ में विचार हुआ ना, नहीं तो नौ में विचार कैसे कर सकते आप, नहीं तो ऐसा प्रत्यय ढूंढना पड़ेगा जब पूर्व में क हो, पर में क हो, पूर्व में असिन ई ऊ ऐसे कुछ हो जिसे उकर होता, उकर प्रत्यय हो ना, उकर प्रत्यांत होते हैं बाहु का, ऐसे उकर प्रत्यांत कर लो, ई क को ले लो, जिसे पर में क पूर्व में ई या ऊ हो प्रत्येक अवय हो, ऐसे दृष्टांत ढूंढना चाहिए था, उन्होंने दृष्टांत क्या दिया प्रतिदान में नौ का, उससे साफ ज्ञापित हो गया कि प्रत्यस्थ ककार होना जरूरी है, पूर्व में आकार जो है प्रकृति का भी हो सकता है। सूर्या देवतायां चाप वाच, सूर्या देवतायां चाप वाच, सूर्या देवतायां चाप वाच, सूर्य शब्द से कि सूर्य के, सूर्य भगवान के तो राक्षसी पत्नी भी है, सूर्य भगवान के आसुरी पत्नी भी है, सूर्य भगवान के देवता पत्नी भी है, सूर्य भगवान के मानुषी पत्नी भी है, कईयों ने उनको पति रूप में वर्ण कर लिया और उन्हें सूर्य भगवान ने अपनी तेज से कृपा कर दी, शारीरिक संबंध करना जरूरी नहीं, देवताओं के संकल्प से हो जाता है, और उसने क्या किया तो उसकी दैवी पत्नी तो है जिसे शादी हुआ है दो से, है ना, तो उषा है दूसरी संध्या, उषा और संध्या दो उसकी पत्नियां हैं, उषा से शादी हुई तो जिसका नाम सूर्या भी है, इसका भवी बना रहे चाप सूर्या देवी पत्नी, जो सूर्या से शादी हुई तो बड़ा परेशान हो गए पत्नी, सूर्य का तेज इतना भयंकर था तो सहन नहीं कर पाई, सामने पति के साथ बैठेगी कैसे ऐसा तेज के साथ, पति के साथ बैठ नहीं पा रही, बड़ा परेशान है, माँ के भागी किसी तरह से, अरे बचाओ कैसे होगा तो भस्म हो जाएंगे वहां पर इतने तेज होंगे, और अपने तेज को समाहित करके मेरे साथ साधारण रूपना सामान्य देवता रूपना संबंध भी करना चाहने नहीं कर रहे हैं, अब उनके पास वो जा ही नहीं पा रहे कैसे हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो तुम अपनी छाया को उनके पास छोड़ दो तो नाराज हो जाएंगे, तो भागा गई बिना बताए तो गलत है, वो तो ढूंढेंगे तुमको कहाँ गई मेरी पत्नी, तो तुरंत उसने संकल्प से किया कि अपनी छाया को छोड़ दिया, तो सूर्य का पत्नी छाया हो गई, वो छाया पत्नी से यमराज जी और यमुना दो पैदा, हाँ ये दोनों भाई बहन है ना, यमराज जी और यमुना दोनों भाई बहन है, ये दोनों छाया से पैदा हुए इसलिए काले हैं ये गोरे में नहीं, सूर्य भगवान जान नहीं पाएगी मेरी पत्नी असली गायब है, असली गायब है नकली उसकी छाया है, वो जान नहीं पाएगी, वो जान नहीं, वो पहचान कोशिश नहीं किया, उन्हें जो है यही पत्नी है, थोड़े पहले जमाने में ऐसे विवाह होते थे ना, पहले लड़का लड़की को देखता ही नहीं था, वो तो सह थोड़ी लिया, वो तो संकल्प से आह्वान किया, वो संकल्प का आशीर्वाद दिया, शरीर थोड़ी संबंध हुआ, शरीर से थोड़ी आ गए, शरीर से कोई संबंध नहीं हुआ कुंती का, वही तो बोलना देवता लोग संकल्प से भी संबंध कर देंगे, संकल्प से अपने ओझ को छोड़ दिया, अब व्यास जी हुआ था ना जब क्या उसका नाम शांतनु जब पत्नियों को बच्चे नहीं हो रहे थे तो क्या किया, तीनों पत्नियों के साथ संबंध करना पड़ा जिससे तीन बच्चे पैदा हुए, हाँ व्यास जी गए, व्यास जी को बुलाया गया ना, और व्यास जी को स्टेज के सामने सब कांप गए, पहली वाली पत्नी आंख बंद कर गई अंधा धृतराष्ट्र पैदा हुआ, दूसरी पत्नी पीली पड़ गई तो पांडु पैदा हुआ, और तीसरी पत्नी हंस गई मुस्कुराई विदुर पैदा हुआ, महाभारत कहानी है ना, इसे तेज ऋषि का तेज को या मानुष औरत सहन नहीं कर सकते, तो दैवी तेज को कहां सहन कर लेगी कुंती, इसलिए बहुत संकल्प है, सिर्फ वही पूर्व कथाओं से मालूम हो रहा है कि वहां सूर्य का कौन से कोई शारीरिक संबंध नहीं है, इसलिए पूर्व कथा ही ऐसी शुरू हुई है जहां पर एक ऋषि दिव्य तेज युक्त ऋषि उस तीन पत्नियों के सामने बुलाया गया, तीनों पत्नियों में से एक से पूरा हालत खराब हो गया, तीसरी वाली को छोड़ कर अंबिका अंबालिका और एक क्या नाम थी उसकी, अंबा तो भाग गई थी ना, वो तो छोड़ाकर निकल गई थी, अंबिका अंबालिका एक और थी, तीन थी, वो रखेल थी वेश्या दासी, वो दासी पुत्र विदुर हुआ, दासी एकमात्र सहन कर पाई उस तेज को, क्यों माया भी नहीं थी वो, दासी तो दासी है, उसको कैसा भी पुरुष उस गया फर्क पड़ता है, पूछ रहे स्वागत की तो उसने उससे पैदा विदुर उसे आंख पांग सब कुछ ठीक था, इसीलिए सारा चीज ठीक था, पांडव भी गड़बड़ा गया शरीर उसकी पीलिया पीलिया युक्त हो गया तो जन्म से वो पहला वाला तो अंधा ही हो गया, आंख बंद कर ली वो तेज को देख करके, इस तरह से जब मानुषी तेज है वो व्यास जी मनुष्य अवतार है ना, मानुषी तेज सहन नहीं कर पा रहे मानुष स्त्रियां तो दैवी तेज कहां सहन कर लेंगे, कुंती संकल्प देवताओं का सभी देवते सूर्य का थोड़ी, उनके पांचों बच्चे तो छह बच्चे देवताओं के तो है, छह बच्चे अलग अलग देवताओं का आह्वान से कुंती को प्राप्त है कि पति के जब जिस दिन से उस दिन पति मर जाना था, अभिशाप भी उसे मालूम था, इसलिए उसके साथ सोती नहीं थी, कुछ रोज बहाना बना कर सकती थी, छह बच्चे उसने देवताओं से प्राप्त किया, और जिस दिन पांडव ने जोर दिया उसे संबंध करने की कोशिश की उस दिन मर गया खत्म। तो सूर्य देवतायां चापवाच्य, सूर्य स्त्री देवता, सूर्य की पत्नी जो देवता पुंयोग में वर्तमान जो है सूर्य सबसे प्राप्त गीष को बाध करके आपने चाप कर दिया, पुंयोग वाक्यांश क्या है गीष प्राप्त था उसे बाध कर वार्तिक उसे चाप हो गया, चाप के आवज गया सूर्य आकर्षण दिन सूर्य देवताएं किम यदि मानुषी हो तो सूर्यागस्तो छेच ज्ञान च यलोप, सूर्यागस्तो छेच ज्ञान च यलोप, सूर्य और अगस्त्य इन दो शब्दों के यकारों का लोप हो जाता है, छ प्रतीक प्रत्यय और गी के गी मने गीत गीत गिन तो कोई भी हो उसके प्रत्यय लोप हो जाएगा, सूर्यस्य पत्नी स्त्री मानुषी, सूर्य का पति जो स्त्री मानुषी पत्नी हो तब क्या होगा सूर्य शब्द से गीष हो गया, पुंभ योग व्याख्यान सूत्र से गीष हो गया सूर्य गीष, गीष का ही सूर्य ई अकार करो पे से यकार करो सूर्य की ओर छे ज्ञान छ यलोप सूत्र से यकार का लोप हो गया तो सूर ई मिला दीजिए सूरी अर्थात कुंती मानुषी यम इसलिए लिख दिया ये कुंती कौन मिलाया मानुषी जो स्त्री, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनु, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनु, आचार्याणाम तक षष्ठी का बहुवचन आनु प्रथमा का एक वचन, एषाम आनु का आगम इनके स्थान में आनुक आगम हो जाएगा और संयोग शिष्ट गीष होगा, अर्थात गीष नहीं होगा तो आनुक भी नहीं होगा, इंद्रस्य स्त्री इंद्र का पत्नी इंद्राणी इंद्र गीष गीष के पर देवे आनुक आनुक का आन बचा कित्वा तंतालेश इंद्र आन ई आकर्षण दीर्घ इंद्रान ई मिला दो इंद्राणी दंत नकार मुदन नकार तो बारह वर्ष है इंद्राणी, इसी प्रकार से वरुण से पत्नी स्त्री थी वरुणानी, अरे सर शिव जी के नाम है भव शर्व रुद्र मृड भव शर्व रुद्र मृड ये चारों शिव जी का नाम है, इनसे क्या हो गया विष और आनुक भवानी शर्वाणी रुद्राणी मृडानी इसे शिवानी ये सब बन जाते हैं। अब कुछ विशेष है हिमा जो कि जिनकी पत्नी हो नहीं सकती ना, बर्फ का पत्नी जंगल का पत्नी ऐसे कहां से निकालोगे, है। इसीलिए या तो उनका अभिमानी देवता लो और उसका देवताओं के पति से क्या मतलब यहाँ पर, इसलिए सीधे सीधे हम लेंगे यहाँ अर्थ बदल रहे हैं। यहाँ पत्नी स्त्री अर्थ में नहीं मिलना, स्त्रीलिंग में शब्द प्रयोग होगा लेकिन अर्थ पत्नी नहीं होगा। फिर क्या अर्थ में कर रहे हो यहाँ, तो उसके रहने को वार्तिका रहे हिमारण्य और महत्व, हिम और अरण्य शब्दों से महत्व बहुत हिम है, बहुत गिरा बर्फ, बहुत बर्फ अर्थ में स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, सामान्य बर्फ अर्थ में पुलिंग हिम पुलिंग, और बहुत बर्फ गिर रहा है तो हिमानी महद हिमम इति हिमानी। अच्छा घी शराब यानी वार्तिक उसके क्या नहीं दे रहे हैं आपको, उसको सब वार्तिक आएगा। महद अरण्य में अरण्य यानी बहुत बड़ा जंगल है, छोटा मोटा जंगल नहीं है, भारी जंगल है, घोर जंगल, ऐसे कहेंगे अरण्यानी साधारण जंगल है, जैसे दिख रहा है सामने साधारण जंगल अरण्य, इसको अरण्यम कहा जाएगा। महान घोर लंबा चौड़ा जंगल, 10-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा घोर अंदर हो तब उसको कहेंगे अरण्यानी, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा। तब महत्व अर्थ में ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, अधिक विशाल इत्यादि अर्थ में। यवात दोषे, यवात दोषे जौ है, जो खाते हो ना जौ, जो खाने के होते ना खाते हैं जो, उसकी पत्नी ऐसे कैसे निकाले उसमें पत्नी होगी जो होगी, इसलिए कर रहे हैं जो से क्या करना, किस अर्थ में स्त्रीलिंग में ला रहे हो उससे, घी शादी दोष अर्थ में, खराब कीड़े पड़ा हुआ जो है, कीड़े कीड़े पड़े हुए जो होते हैं, लोग देखो ना अपना खाने के लिए बढ़िया जो लाते हैं और जब पितरों को श्राद्ध में चूर्ण बनाते हैं ना, वो जैसे तैसे कचरा पसड़ा सा भरा हुआ लाते हैं वैसे के पिसवा देते हैं। पिंडदान के लिए तो करना है, क्या करना है, पिंडदान ही तो करना है ना, कितना बड़ा पाप है, आदमी सोचता नहीं बहुत भारी पाप है, हवन कर रहे हैं वो देखते हैं नहीं, वो जो में और तिल में कीड़े पड़ेंगे क्या है क्या मिला ला मिला गया, स्वाहा देवताओं को डाल रहे हो, अपने स्वाहा कर रहे तो बढ़िया सफाई करना है, सब कुछ देखना है, गेहूँ भी साफ करेंगे, कीड़े ना हो पत्थर ना हो, दुनिया भर जो है सरसों बोए थे साथ में गेहूँ का बीच सरसों में रह जाता है, वो सरसों निकालते हो ऐसे करवाहट आ जाएगी पूरी, नहीं इतनी ध्यान देते हैं, और भगवान के लिए डालना है तो वो कुछ भी नहीं डालो, कुछ थोड़ी है, ये भी पाप हो जाता है, जितना पुण्य कमा रहे साथ कुछ पाप कमा रहे। इसलिए कहा कर्मकांड में आदमी जरूर लापरवाही करता है, इसलिए कर्मकांड में से जितना पुण्य साथ पाप जरूर चिपका होता है, पापानुविद्धो पुण्य ऐसे कहते, पापानुविद्धम पुण्यम ऐसे प्रयोग करते, पापानुवित प्रत्येक पुण्य होता है और प्रत्येक पाप भी पुण्यानुवित होता है, प्रत्येक पाप भी पुण्यानुवित होता है, पाप करते हैं ना उसे कुछ पुण्य होता है, जो पुण्य करते उसे कुछ पाप जरूर चिपका हुआ है, हर पुण्य में पाप चिपका है, हर पाप में कुछ पुण्य चिपका हुआ है, बड़ा विलक्षण काम है। मान लो किसी आपने कहा ब्राह्मण को मर्डर कर दिया और बड़ा पाप हो गया, अरे मर्डर क्या बड़ा पाप तो हुआ, बात तो सही है, एक जनसंख्या कम हुई सबसे बड़ा पुण्य हो गया, जनसंख्या घटाने में सहयोग दिया उग्रवादी होकर के, नहीं कुछ तो जनसंख्या घटा दिया इससे हो गई, और दूसरा हो सकता है ब्राह्मण जैसे कई और परेशान होंगे, जितने उनको दुख दुख दे दुख मिल रहा होगा उसके वजह से वो सब सुखी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी से हर व्यक्ति सुखी तो होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता, हर आदमी से हर व्यक्ति दुखी भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी से कोई ना कोई दुखी होता है, हर आदमी से कोई ना कोई सुखी भी होता है, इस संसार में इसलिए आश्रमों में देखने को मिलता है, आप हैं तो आपके वजह से कोई दुखी है, आपके वजह से कोई सुखी, दोनों इस संसार में, अब चाहते हैं कोई भाई ब्रह्मचारी एक ना रहे भाग जाए, और कोई दूसरा चाह रहा है ब्रह्मचारी बना रहे, ब्रह्मचारी बने रहे बड़ा काम कर लेता है तो हमको थोड़ा आराम मिलता है इसको इसको रहने चाहिए, और दूसरा सोच रहा है ये भाग जाता तो मेरा महत्व बढ़ जाता, मैं कुछ ज़्यादा काम करता मेरे को आचार्य, मेरे प्रति आचार्य खुश हो जाते, कई राग द्वेष चलता। अब जब एक ही व्यक्ति के अन्य दो विद्यार्थी को चाह रहा है को नहीं होता, ये दुनिया का समय महात्मा में भी चलता है। अरे वो महात्मा बहुत ज्यादा साधना कर रहा है, वो महंत पसंद कर लेगा, बहुत अच्छा साधन पूजन करने वाला है, हम इससे साधन पूजन होता नहीं तो क्या करें, हम उसको भगाएं। ये हर आश्रम महात्मा हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे विद्यार्थी लोग हो, सब में खचर पचरे, जो संसार का स्वभाव है, ये आपका दोष नहीं है, ये विद्या का स्वभाव, माया का स्वभाव। बस आप में इतना ही दोष कहा जाता है क्योंकि आप विवेक होना चाहिए, जब विद्यार्थी बने हो, पढ़ने लिखने आए हो और वेदांत पढ़ रहे हो तो कुछ विवेक होना चाहिए। विवेक होने का मतलब कि इन दोषों को थोड़ा दमन करो, ये जो राग द्वेष इंद्रियों के स्वभाव प्रकृति यान्ति भूतानि विग्रह किं करिष्यति, है ना, वो जो प्रकृति खींच रही है, तो हमारा कर्तव्य विवेक का कर्तव्य क्या, उसको निग्रह करना। ये साधक का लक्षण, साधक क्या है, वेदन पढ़ के क्या फायदा। यदि आम लोग जैसे आम संसारियों में जैसे व्यवहार हो रहा है वैसे हम भी करने लग जाए, फिर तो हमें आम संसारी मानकर क्या है, वेदांत पढ़ के साधारण महात्मा और आपके अंतर क्या है, अन्य ब्रह्मचारी जो अनपढ़ हैं वो आप पढ़ लिखो ब्रह्मचारी में अंतर क्या रह गया, पढ़ना ही गया बेकार हो गया। विवेक करना चाहिए कि हम जहां भी रह रहे हैं ये तो संसार का स्वभाव है, कोई ऐसा है, कोई 19, कोई 20, कोई 10, 15 है, फर्क है बुद्धि में सबकी, सबकी बुद्धि एक जैसा नहीं होती। तो बैल हो गए हैं तो उनको जुआ बांध दिया जाता है आगे पीछे, आगे बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, अब वो दोनों बराबर नहीं चलते हैं, नहीं चल सकता, वैसे वो थोड़ा दबाव में आ गए ना, दबाव में आके चलना है, मजबूरी, इसीलिए तो मजबूरी करना महात्मा गांधी मजबूरी है वो। उधर यहाँ भी मजबूरी में कई बार हम लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ जाता है, क्या कर, अब शैतानों के पीछे पड़ ही गए हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है, ये संसार का नियम है। इसलिए कोशिश होता है कि आप विवेकी हो, साधक हो, उन लोगों का बीच में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य होता है विवेकी और साधकों के बीच में ये सब ज्यादा दिखता है। तो ये प्रकृति खींच रही होगी, उनका कुछ नहीं है। प्रकृति नहीं, विवेक कहाँ गया आपका, विवेक कहाँ गई आपकी, मर गई, प्रकृति खींच रही है और आप दमन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपका विवेक कहाँ गया, इसका आप क्या साधक रहने दे रहे, विवेक वैराग्य सत संपत्ति यही तो मुख्य है ना हमारा वेदांत की आधिकारिक का लक्षण, वही हमारे अंदर नहीं रहेगी, मूल जड़ खत्म हो गई, वेदांत सुन के क्या फायदा हुआ। इस तो विज्ञानवान सार क्या कर, विवेक से ही तो हम मन रूप मन को लगाम लगाए रखे हैं, कंट्रोल करें, तुच्छ वासनाएं तुच्छ संस्कार को उछलने दे रहे हैं, उसके अनुसार हम भी बह जा रहे हैं, और वही संसार जैसे करते वैसे हम यहां भी कर रहे हैं, गुटबाजी करेंगे, प्रांतवाजी करेंगे, जातिवादी करेंगे, तो क्या फायदा हुआ वेदांत सुनने, कोई मतलब है कि नहीं। और हमारे अंदर शुरू से नहीं पता नहीं क्या बात है, भगवान की ऐसी कृपा है, प्रांतवाहिता नाम की चीज नहीं है, जातिवाहिता नाम की चीज नहीं है। कई लोग शुरू में उनको कहे ब्राह्मणों को पढ़ाना, आप ब्राह्मण हैं फिर ब्राह्मणों को पढ़ाओ, दूसरों को मत पढ़ाओ, हमने कहा ऐसे कुछ नहीं, हमारे तो ब्राह्मण अब्राह्मण से बराबर सबको पढ़ाओ, कोई बोले चलो कोई बात है शांकर संप्रदाय वालों को पढ़ाओ, भी तुम उदासी निलंबरी को सबको पढ़ा रहा है तो क्या बात कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो, कहते हैं हमारे उदासी निर्मल सब बराबर, मुख्य तो देखते हैं बस, हमें उदासी से निर्मल से संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। मैंने वेदांत में नहीं कहा है शांकर संप्रदाय को पढ़ा, वेदांत का अधिकारिक लक्षण क्या है, विवेक वैराग्य संपत्ति मोक्ष था, इसमें कहा रहते हैं जाति का नाम आया गया, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम कुछ बोल रहा है यहाँ, ये लक्षण जिसमें उसको वेदांत पढ़ाना है, ये चार चीज जिसमें है, और ये चार्जेस किसी संप्रदाय वाले में भी हो सकता है, ये चार्ज किसी भी जाति वाले में हो सकता है, किसी भी प्रांत वाले में हो सकता है, किसी भी देश वाले में हो सकता है, औरत में भी हो सकता है, पुरुष में नपुंसक में भी हो सकता है, हमें आधिकारित्व का लक्षण देखना है, और मान के चल रहे हैं कि जो आ रहा है उसके अधिकारित्व लक्षण है, मान के पढ़ाया जाता है, कोई परीक्षा तो लेते नहीं, ले रहे हैं क्या विवेक वैराग्य की परीक्षा, एक बार की परीक्षा लेते थे पहले, इसलिए तो 3 साल कुछ पढ़ा के नहीं, तीन साल वैसे रखते, हाँ रखते थे, विवेक वाले की परीक्षा लेते थे कि कितना विवेकशील है, जान बुझ के लड़ाई झगड़ा कराते थे। एक विद्यार्थी को दंड हो जा उसको मर, देखो क्या करता। तो तीन साल लगते थे परीक्षा लेकर के, हाँ भगा देते थे कि तुम्हें अधिकारी, जा अधिकारी नहीं तो भगा देते थे, अधिकारी हो तो पढ़ा देते थे। तो अब जो प्रश्न परिषद में देखे आए ना, तो प्लाज महर्षि के पास जो छह ऋषि लोग गए, छियों को लिया और एक साल तक चुपचाप रहो, एक साल तक रहो, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं, कोई गारंटी नहीं, मैं दूंगा जवाब। ब्रह्मा जी पास इंद्र गया, विरोचन गया, 32 साल रहा ब्रह्मचारी बनकर रहना, मनुष्य को तो 3 साल, देवता को 32 साल लगा दिया विवेक वैराग्य नहीं देखने के लिए। भोगी होता है ना इंद्र आदि, देवता तो महाभोगी होते हैं, इसे उनको 32 साल रगड़ा ब्रह्मा ने, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ ये करो वो करो, अपमान किया, हर तरह से परीक्षा ली, तब देखा नहीं ठीक विवेक वैराग्य है। अब यहाँ क्या आश्रम में फेंक देते पैसा, लो जाओ काम करो, देखते हैं क्यों करते हैं बड़े महात्मा लोग, परीक्षा ले रहे हैं इस विद्यार्थी का, ये पैसे का कितने ईमानदारी से खर्च कर रहा है, फालतू खर्चा कितने कर रहा है, कितने पान परा खा रहा है, गुटखा चले चुप की चोरी करके पैसे निकाल रहा है, लाया 10 रुपये का सब्जी 12 रुपया बोला 2 रुपये गुटखा खा गया, पता तो लगता ही है ना, एक ने एक दिन कहां जाएगा, ये परीक्षा है। इसलिए पहले जमाने 1-2 साल तक कर्मचारी को रखते थे और वे वगैरह रटो पटो बोलते थे, लघु सूत्र लघु का सूत्र रटो, ये रटो वो रटो, रटते रहो तैयार हो जाएगा शब्द तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तब हम तुमको समझाएंगे, ये बहाना बना करके 2-3 साल टाप लेते, और इसी पीछे विवेक वैराग्य देते, उसी पीछे जल लड़े बढ़ते कहीं जाने भी चले जाते थे, रहते नहीं टिकते नहीं थे, इस बीच से भाग जाते, जो अनाधिकारी है वो हो जाएगा भाग, परीक्षा लेते थे। हम ऐसे हैं, हम लोग कोई परीक्षा लेते नहीं, जो आ गया मान लिया तो त्रिगुणातीत है, बैठ जा सुन ले, कोई आपत्ति नहीं, तू करेगा जो भरेगा तू, मेरा क्या जा रहा, हम तो ये विचार में है जो जैसा कर्म करता है वैसे वो करेगा, अपना तो कुछ भी करता है, हम तो आपके योग्य अधिकारी समझ करके पढ़ा रहे हैं, एन आप अपने आप अयोग्य हैं और गलत कर रहे हैं, उसका विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नतीजा आपको तो भोगना पड़ेगा, हमें तो भोगना, हमने आप हमारी उदारता का दुरुपयोग हुआ तो भी तो पाप हुआ ना, तो पाप किसने किया जो दुरुपयोग कर रहा है, ये विवेक स्वयं विद्यार्थियों को करना चाहिए कि हमें इतनी उदारता पूर्वक इतनी विद्या मिल रही है और उस विद्या का हमें दुरुपयोग नहीं कर, वेदांत सुना और किसी को वेदांत झाड़ रहे, आप वेदांत या पैसा रहना चाहिए, हमें ब्रह्मचारी हो आप सन्यासी हैं चुप, हम क्या कुछ ही बोले गाली भी देते चुप रहो, तुम सन्यासी हो हम ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी का लाइसेंस है क्या गाली देने का, ये ब्रह्मचारी को लाइसेंस मिल गया दूसरों को प्रताड़ना करने का, और सन्यासी को मतलब जैसा सहन करने का लाइसेंस उसको मिल गया, जब उसे सहन करना पड़ेगा उसे, ये सब गलत है, वेदांत का दुरुपयोग है, आप ब्रह्म है चुप रहो, आप तो ब्रह्म हो चुप रहो, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो डांटूंगा तुमको, मैं पता परेशान करूंगा तुमको, भगाऊंगा तुमको यहाँ से, तो भाग जा, अरे ब्रह्म हो तो भगने क्या बात कर रहे हो, जब आप एक तरफ तुम कह रहे हो तुम ब्रह्म हो इसे हम जो भी कहें तुम चुप रहो, और तो तुम भाग जा, अरे ब्रह्म कहीं भागता है क्या, भगाने क्या बात कर रहे हो, बड़ा विचित्र दुनिया है, ये सब दुरुपयोग वेदांत का है, ये पाप ये नहीं करना चाहिए, बस अपने अपने विचार पढ़ो, अपनी जो सेवा करो करो, जिसकी इतने सामर्थ्य, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा, नहीं करने वाला अपने कर्म जाने, आप क्यों चीज को फोर्स कर रहे हैं किसी को करने को, ये गलत होता है विद्यार्थियों में, वो नहीं कर रहा है जो इसको तंग करेगा, विद्यार्थी विद्यार्थी आपसे लड़ जाते हैं, ये सोचो मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, और मैंने अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, गुरु की सेवा मान के आचार्य की सेवा आश्रम की सेवा मैं कर रहा हूँ, पता और वो नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जो उसके कर्म जाने, नहीं करेगा उसका अंतरण शुद्धि नहीं होगी, उसको विद्या सफल नहीं होगा, बस तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, कोई सेवा नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, आपको क्या परेशानी हो रही है, आप अपना कर्तव्य कीजिए, वो अपना कर्तव्य करे ना करे उसका फल उसको मिलेगा, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, इतना विवेक क्यों नहीं जग रहा है, क्यों आपस में टकरा, क्यों झगड़ा, क्यों भगवान की सोचते हैं, तो टांग खींचते हैं, ये नहीं सुनना। हर आश्रम में सुनना तक होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहते हैं इस तरह की जो चीजें होती है वो दोष है। कर्मकांड में भी इस तरह पाप में भी पुण्य चिपका है, पुण्य में भी पाप चिपका है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप सेवा कर रहे पुण्य है, उसके साथ साथ पाप भी कर रहे राग द्वेष करके। इसलिए कहते हैं दोषे यवा, यव शब्द से दुष्ट दोष अर्थ मैंने दूषित अर्थ में, जव शब्द से क्या होगा जिस और आलोक होगा, यवानी मैंने दुष्ट जो दूषित जो कीड़े पड़े हुए खराब जो यवनात लिप्या, यदि भी यवन मनुष्य होता है था वो हिंदू ही राजा का बेटा था, यवन राजा का बेटा ययाति था ना, ययाति के तो बेटा था, इसने जवानी मांग ली थी, इसने जवानी नहीं दी बाप को, तब क्या किया सब देश से निष्कासित कर दिया, था तो क्षत्रिय राजा का बेटा था, राजा ने यवन मांगा यवन उसने नहीं दी, नहीं दिया तो देश निष्कासित कर दिया, इसलिए निष्कासित तो बाहर चला गया वैदिक क्षेत्र भारत का भरतखंड से बाहर चला गया, वो यूनान बसा, यूनान वही यूनान यवन के द्वारा बसा हुआ, यवनानी यवनानाम लिपि ही, उन यवनों का पत्नी अर्थ में नहीं ना यहाँ पर, यदि हो सकता था ना इसे मैं कह रहा था बात, यवन पुरुष होते हैं मनुष्य होते हैं उनकी पत्नी हो सकती थी, पत्नी अर्थ में यहाँ पर किया जा सकता था गीश और आनुक, इन वार्तिककार कहते हैं यवन से पत्नी अर्थ में यवनी ही बनेगा यवनानी नहीं बनेगा, केवल गीश होगा वहां पर पुंज होगा आकेयम से यवन का पत्नी का अनुवाद बनेगा यवनी, और यवन का लिपि अर्थ में आनुक और गीश होकर के यवनानी, ये अंतर से मातृलोपाध्यायो आनुक्वा, मातृलोपाध्याय मातृल मैंने मामा, उपाध्याय मैंने आचार्य पढ़ाने वाले, इन दोनों शब्दों से भी उनकी स्त्री अर्थ में लेना यहां पर भी आनुक विकल्प से होता है गीश के साथ, लेकिन गीश को संयोग से आनुक गीश निवृत्त हो जाए, आनुक निवृत्त हो रहा था ना, इसलिए क्या कर दिया वार्तिककार ने गीश निवृत्त नहीं होगा, आनुक मात्र को निवृत्त करना चाहते हैं इसे आनुक को विकल्प कर दिया, अर्थ एक बार आनुक गीश दोनों होंगे, एक बार केवल गीश हो जाएगा बिना अनुक का। मातुलानी तुम मातुली, मातृ भ्राता तुम मातुलह, अमरकोश इसलिए मातुलानी और मातुली मैंने मामी, ये अर्थ में हो गया। उपाध्यायानी उपाध्यायी, उपाध्यायानी उपाध्यायी, उपाध्यायो अध्यापक अमरकोश कारने का उपाध्याय मैंने अध्यापक। आचार्याद अणत्वंच, आचार्य शब्द से गीश और अनुक होगा स्त्री अर्थ में, किंतु वो दंत नकार रेख्य से मूर्धन्य कार नहीं होगा, अणत्वंच आचार्य से स्त्री थी आचार्यानी, आचार्यानी दंत नकार ही रहेगा, आचार्याणी नहीं बनाना, आचार्य का अनेक अर्थ है। देखो एक रूप बनता है आचार्यानी, आपने बनाया आचार्य का पत्नी अर्थ में, और एक रूप बनता है आचार्या ताप होकर के केवल बन रहा है, ये भी रूप बनता है, यानी ये स्वतंत्र है, ये आचार्य की पत्नी है, आचार्यानी क्या है आचार्य की पत्नी है, लेकिन वो जरूरी नहीं होगा वो भी पढ़ाने वाली हो, वो आचार्य हो खुद कोई जरूरी नहीं, वो घरेलू पत्नी है, भोजन बनाती है घर को संभालती है बच्चा पैदा करना जानती है, कुछ नहीं जानती, अनपढ़ भी हो सकती है, कहने का मतलब आचार्य का वो पत्नी है, तीसरा आचार्य नहीं, जिस डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी, डॉक्टर पढ़ी लिखी है ही नहीं, उसे डॉक्टरानी कह दिया, तो जरूरी कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर ही हो, डॉक्टरानी बोल देते भंगी है उसको भंगी, उसको भंगी नहीं, वो तो झाड़ू मारती भी नहीं कभी, तो उसको भंगी नहीं कह दिया जाता, हर बार ऐसे ही होता हर जगह, इसलिए कोई जरूरी यहां पर वह पत्नी आचार्यानी हो अर्थात वो स्वयं विदुषी हो, या कोई जरूरी है, और यह इसलिए हम अनुक और किस नहीं करते हैं, आचार्या स्वयं विदुषी स्त्री है और जरूरी वह आचार्य की पत्नी है, फसल के पति कुछ और काम करने वाला होगा, तीन पत्नी आचार्य है। हमारे पास ये गाते हैं, पति डॉक्टर है, पत्नी आचार्य है, आचार्य प्राचार्य जीजीआईसी है, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है ऋषिकेश में दर्जन रोड पर, उसकी प्राचार्य है, हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल, और पति डॉक्टर है, पति डॉक्टर है, पत्नी आचार्य है। ऐसी स्त्री को आचार्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि पति आचार्य नहीं है, वो आचार्या और टॉप होगा। महा अमर कोश करने का आचार्याणी तु पुम योगे स्याद्दाचार्या पीच स्वतः, स्वतः यदि वो आचार्य हो जाए, स्वतः हो तो आचार्य, पुम योग में हो तो आचार्याणी। और आचार्य किसको कहते हैं, उसे मंत्र कोशकार कहते हैं, मंत्र व्याख्या कृत आचार्य, मंत्र की व्याख्या करने वाले का नाम आचार्य। अथवा अन्यत्र श्लोक है स्मृतियों में, उपनीयतु यः शिष्यं वेदम अध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं वा तम आचार्य प्रचक्षते। स्मृति में ऐसा तो मिलना आजकल मुश्किल ही है, आचार्य उपनयन संस्कार भी करना, पहले उपनयन कराना, किसी का बच्चा है ब्राह्मण के बच्चे उनको या क्षत्रिय जो वैश्य उनको उपनयन करना, पहले उपनयन करने के बाद उसको अपने पास रखना, रख के वेदों को पढ़ाना, कल्प सहित रश्मि उपनिषद सहित अथवा उपनिषद सहित सब पढ़ा करके जो घर द्वार पर जो जाने देता है उसका नाम आचार्य। हम लोग कोई आचार्य है नहीं, शब्द प्रयोग करते हम लोग बोलते हैं आचार्य, मैं कहते हमको आचार्य कैसे कहते हो, लक्षण तो है नहीं ना, मंत्रों की व्याख्या करता है, आचार्य कैसे हो सकते हैं। हम वेद मंत्र में भाष्य लिखे, कुछ टीका लिखे, कुछ व्याख्या करें, वो तुम कर रहे नहीं, तुम आचार्य वो लक्षण भी नहीं घट रहा, ये लक्षण भी किसी आज तक किसी ने संस्कार किए, हम तो सन्यासी कर भी नहीं सकते, सन्यास तो किसी को प्रेम संस्कार तो कर नहीं सकता ना, तो ब्राह्मण करेगा, आप आचार्य में नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते तीनों के काल में, इन लक्षणों के मुताबिक आचार्य तो कोटि में तो आ ही नहीं सकते। वो तो हम लोग रूढ़ कर लिए है ना, परिव्राजक आचार्य, परम परिव्राजक आचार्य बोल देते कोई भी सन्यासी को, और पढ़ाना नहीं आता उसे, न पढ़ा है, कमंड लेके घूम रहा है, बस परिव्राजक आचार्य बोलते हैं, वो हम भी आचार्य शब्द प्रयोग कर देते हैं। और इसे अलग लक्षण बना, आचनोती शास्त्रार्थम आचरण प्रवेशति, आचरण भी जो उसको ले रखा है, सारा कष्ट सहन कर लेता है, उसको ये बना लिया लोगों ने लक्षण, कौन सी प्रमाण शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है श्लोक है, इन श्लोकों में तो अनुसार तो घटेगा नहीं, इसलिए अपने अपने लोगों ने बना लिया वित्पत्ति अपनी, जो अपने लिए घट जाए खुद को आचार्य बनाने के लिए। क्यों उपाधि के पीछे पड़ी दुनिया पता नहीं पागल है, आचार्य अपने क्यों कहलाना चाहते हैं आप, सर्वोपाय प्रत्याकरण आए और एक उपाधि के पीछे पड़ गए,